Krem Silkati. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 10 miliardów złotych to dług alimentacyjny w Polsce. Ministerstwo Rodziny przedstawiło projekt ustawy mającej poprawić sytuację. Całkowicie zablokowana jest A4 w stronę Zgorzelca. Jeden z kierowców jest w ciężkim stanie. 130 osób podpisało list otwarty w sprawie uwolnienia Olecha Sencowa, ukraińskiego reżysera skazanego na 20 lat łagru. Aktywizację zawodową dłużników i większą odpowiedzialność pracodawców przy zatrudnianiu tych, którzy woleliby uniknąć płacenia, przewiduje projekt ustawy mającej poprawić egzekwowanie długów, mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska. Proponujemy, żeby w sytuacji organizowania robót publicznych osoby, które są dłużnikami alimentacyjnymi, mieli pierwszeństwo w znalezieniu zatrudnienia. Z kolei o solidarnej odpowiedzialności pracodawców za zatrudnienie dłużników na czarno, mówi wiceminister Bartosz Marczuk. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają również prace nad zbudowaniem rejestru dłużników alimentacyjnych i my mówimy tak, każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na czarno, jeżeli będzie miał możliwość wglądu do tego rejestru i zdecyduje się na to, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za zobowiązania alimentacyjne do rocznej kwoty alimentów. W przedstawionym dziś projekcie ustawy jest też mowa o lepszym przepływie informacji między instytucjami a komornikami, egzekucji alimentów z diet oraz podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do alimentów. Całkowicie zablokowana jest autostrada A4 w stronę Zgorzelca przy węźle Pietrzykowice na Dolnym Śląsku. Zdarzyły się tu dwie ciężarówki. Jeden z kierowców jest w ciężkim stanie. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Kilkukilometrowy korek można ominąć, jadąc drogą krajową przez kąty wrocławskie. Utrudnienie może potrwać kilka godzin. Przypominamy też o dużym korku na A2 w pobliżu przejścia granicznego w Świecku. Policjanci apelują, by kierować się na Słubice. Kobieta jest w ciężkim stanie z licznymi poparzeniami po wybuchu gazu w kamienicy w Gorzowie Wielkopolskim. Na miejscu są strażacy, policja i inspektorzy nadzoru budowlanego. Do eksplozji doszło w mieszkaniu na parterze budynku przy ulicy Łokietka. Strażacy interweniowali błyskawicznie, ponieważ dom stoi naprzeciwko miejskiej komendy straży. Prawdopodobnie gaz ulatniał się z nieszczelnej butli. 130 osób podpisało list otwarty w sprawie uwolnienia Olecha Sencowa. To przede wszystkim ludzie związani z organizacjami Wolne Słowo, Wolne Stowarzyszenie Historyczne i Pen Klub. Ukraińskiego reżysera skazano na 20 lat łagru. Autorzy listu chcą, aby władze Rosji uwolniły Olecha Sencowa i pozwoliły mu wyjechać na Ukrainę. Podkreślają też, że sprawa ukraińskiego reżysera przynosi wstyd Rosji i wywołuje skrajne rozżalenie. Olech Sencow został zatrzymany w 2014 roku na Krymie przez tamtejszych separatystów. Krótko po tym, gdy Moskwa anektowała Półwysep Ukraińcowi, postawiono zarzut przygotowywania zamachów terrorystycznych. Rosyjski sąd skazał go na 20 lat łagru. W jego obronie występuje Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz międzynarodowe organizacje filmowców i obrońców praw człowieka. 14 maja Sencow rozpoczął głodówkę. Zażądał uwolnienia 64 Ukraińców przetrzymywanych w rosyjskich koloniach karnych, grożąc, że się zagłodzi na śmierć. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu 20 lat w Europie trzykrotnie wzrosła liczba osób otyłych. W Polsce to problem ponad 60% mężczyzn i połowy kobiet, wynika z badań Instytutu Żywności i Żywienia. Najczęściej to skutek braku aktywności i złych nawyków żywieniowych, mówi dietetyk Maria Girek. Rzadko zbyt obfite są nasze śniadania, obiady. Najczęściej zbyt duża ilość kalorii pojawia się podczas dostarczania sobie przekąsek, a także dosładzane napoje i soki. Jeżeli przez cały dzień nie jemy dosłownie nic, albo są to bardzo niskokaloryczne rzeczy, a najadamy się do syta dopiero wieczorem, pomimo tego, że dostarczamy sobie mniej kalorii niż potrzebujemy, problem nadwagi również może się pojawić. Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą. Dziś Europejski Dzień Walki z Otyłością. To był serwis Trójki. Popołudnie w centrum i na wschodzie pogodne, ale chwilami będzie się chmurzyć, padać, a nawet zagrzmi. Burzom może towarzyszyć grad i porywisty wiatr. Na zachodzie słońce, bez zmian, w Suwałkach 19 stopni, w Gdyni 20, w Pile 21, w Toruniu 22, w Płocku, Chełmie, Szczecinie i Legnicy 23, a w Zabrzu, Tarnowie i Przemyślu 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów Sony. o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Przyroda lubi wiosenne słońce. A ty polubisz nasze nowe, atrakcyjne ceny na maszyny do ogrodu marki Husqvarna. Wejdź na stronę husqvarna.pl i znajdź najbliższego autoryzowanego dealera. Przedsiębiorco, każdego dnia dbasz nie tylko o swój biznes, ale również o otoczenie swojego sklepu, inwestując w rozwój lokalnej społeczności. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Eurocash pomoże zrealizować aż 100 inicjatyw o łącznej wartości 1,5 miliona złotych. Współpracujesz z Eurocash? Zdobądź do 100 tysięcy złotych na projekt w Twojej okolicy. Zgłoś swój pomysł na herosiprzedsiębiorczości.pl. Eurocash. Siła nowoczesnego przedsiębiorcy. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Jesteś przedsiębiorcą lub planujesz założyć działalność gospodarczą? Chciałbyś się dowiedzieć, co w praktyce daje Ci konstytucja biznesu? Masz wątpliwości dotyczące podatków albo zamówień publicznych? Zapraszamy na bezpłatną konferencję, na której znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Sprawdź najbliższą lokalizację. Zapisz się na prawodoprzedsiębiorczości.parp.gov.pl i dowiedz się, jakie ułatwienia czekają dla małych i średnich firm. O konstytucji biznesu również w audycji 22 maja we wtorek o 18.30. Tu Tomasz Kamel. Czy może być coś lepszego niż stan nielimitowany dom Wi-Fi z super smartfonem Huawei Mate 10 Lite? Może! Dwa smartfony Huawei Mate 10 Lite w cenie jednego. Tak, w cenie jednego. A do tego telewizja Play Now z pakietem sport lub pakietem dla dzieci. Fajnie? Fantastycznie. To najlepsza oferta na rynku. Przejdź do Play. Wybierz stan nielimitowany dom Wi-Fi z dwoma smartfonami Huawei Mate 10 Lite w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Last Minute 500 Plus wciąż czeka na Ciebie w Rainbow. Przypominamy, na początek dla każdego do 50% rabatu, a na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Takie Last Minute w Rainbow tylko do 24 maja. Rezerwuj teraz! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wciąż trudno uwierzyć, że to już rok. Zbigniew Wodecki będzie towarzyszył nam dziś w Trójce przez cały dzień. się niósł. Zaraz patnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie, oto siebie tylko on, kto zna. Łatwo sobie zimą radę da, słoneczko, choć tyle prawy ma, tyle bajek zna, ale tak jak ty nie czaruję. Słoneczko, ty opamiętaj się, przeczaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. To już 11 minut po południu. Program trzeci. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry. Wiadomo, że od początku marca w dwie niedziele w miesiącu obowiązuje zakaz handlu. Według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej blisko 35% ankietowanych dobrze ocenia nowe regulacje. 23% przeciwne jest zakazom. Blisko 34%, jak wynika z ankiety, pamięta, które niedziele są bez handlu, a które nie. Przyznam, że ja nigdy nie pamiętam i w związku z tym nie kupuję w ogóle w niedzielę. Podejrzewam, że w tej niewiedzy gamoniowatości. Nie jestem odosobniony. Według Konfederacji Lewiatan przepisy, które weszły w życie 1 marca, prowadzą do nierównego traktowania pracowników, są nieprecyzyjne. Lewiatan skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem rząd będzie pracował nad uszczelnianiem ustawy, tak by utrudnić jej obchodzenie, chociażby przez sieć sklepów, słynna sprawa, która przypomniała sobie nagle, że jest również pocztą. A Związek Zawodowy Solidarność zapowiada dalsze zmiany. Chodzi o nowe działania na rzecz ograniczania pracy w niedzielę w innych branżach. Jak deklarują związkowcy, będziemy dążyć do tego, by wprowadzić takie regulacje, które będą zezwalały na pracę tam, gdzie jest to niezbędne. Musimy przywrócić prawo do wolnych niedziel wszystkim Polakom. Dziś pytanie: wolne niedziele dla wszystkich poza służbami, czy tak, czy nie? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach, a moim gościem jest pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Sądzi pan, że Polacy zadowoleni z zakazu handlu w niedzielę? Ja jestem sceptyczny. Proszę pamiętać, że to jest dopiero początek i tak naprawdę no, taką kompleksową ocenę to potrzebujemy jeszcze, myślę, 2-3 miesięcy. Co do skutków gospodarczych, a także myślę, że to wszystko okrzepnie i będziemy mogli jakoś bardziej kompleksowo o tym rozmawiać. Konfederacja Lewiatan tymczasem, jak pan wie, uważa, że ustawa godzi w gwarantowaną przez konstytucję ochronę pracy, wolność wykonywania pracy. No bo to jest, drogi panie, taka sytuacja. Ja chcę pracować, mój pracodawca też chce, by zakład pracy pracował, ale przychodzi, dajmy na to, z całym szacunkiem Marek Lewandowski i mówi: a nie, nie będziecie pracować, bo ja uważam, że tak będzie lepiej. No to co to ma wspólnego z wolnością? Po pierwsze, bardzo dobrze, że Lewiatan taką inicjatywę uruchomił, że złożył taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest jedyna droga w państwie prawa, gdzie można poprawiać prawo, jeżeli ono jest złe, a my, obywatele piszące akty prawne, możemy nie mieć takiej pełnej wiedzy, umiejętności, żeby to zrobić i nie ustrzec się błędów. Tak jak to się mówi, stare powiedzenie, błędów nie popełnia ten, kto nikt nie robi. Chociaż mam trochę do nich zastrzeżenia i żal, że nie uczestniczyli w dialogu na etapie wprowadzania tego prawa. Powiem, panie redaktorze, PiS nam trochę popsuł tą ustawę. Nasze prawo pierwotne było dużo bardziej spójne, precyzyjne. To, co wyszło ostatecznie, uznając to oczywiście za sukces, to jednak nie jest to nasze wymarzone rozwiązanie. I tak jak pan nie pamięta, które niedziele, także ja też nie pamiętam, które niedziele, chociaż ja od wielu lat już nie robię zakupów w niedzielę. Ten zakaz handlu miał pomóc małym rodzinnym sklepikom. Pamięta pan również i oczywiście, pańskie, rozmawialiśmy swoje o tym argumenty. Tak, miał zwiększyć im obroty. I co zwiększył? Tak jak mówię, 2-3 miesiące, zanim będziemy mogli dosyć rzetelnie i precyzyjnie o tym mówić. Na razie jesteśmy wszyscy... Pierwsze informacje już spływają. Zna pan zapewne ten raport. Polska Izba Handlu przedstawiła informacje dotyczące kwietnia, kiedy to ten niedzielny zakaz dotyczył bodajże 3 niedziel, jeśli dobrze pamiętam. Izba uwzględniła... Tak, bo święto tam przypadło tak, jeszcze. Tak, tak. Izba uwzględniła w raporcie małe sklepy spożywcze, takie do 300 metrów. I co się okazało? Otóż w kwietniu zanotowały więcej transakcji, miały większe obroty, ale to były bardzo drobne zakupy. W efekcie ich obroty spadły o prawie 3%. No i tu fanfary. I co pan na to? Nie wiem, tak jak mówię, miesiąc kwiecień był i tak miesiącem specyficznym. To jest miesiąc po świętach, gdzie w ogóle te zakupy były dużo, dużo na mniejszym poziomie. Ja bym był naprawdę, poczekał jeszcze troszeczkę i też mam duże zastrzeżenia do akurat tej federacji. Izby Handlu, tak? Tak, Izby Handlu, bo ona jest, danych, które podaje są nieweryfikowalne. Ale słyszę, że pan ma zastrzeżenia do wszystkich, którzy wątpią albo szukają dziury, jakby to pewnie określić związkowcy dziury w całym. Nie, ja mam tylko prośbę, żeby jeszcze chwileczkę poczekać na bardziej rzetelną ocenę, zresztą wsłuchując się w głosy pracodawców, bo to właśnie oni mówią, że na rzetelną ocenę tych przepisów trzeba gdzieś kwartału, 3-4 miesięcy. Można w dane nie uwierzyć, co zrobił pan Alfred Bujara z Zarządu Krajowego Związku. Powiedział, że te dane są dla mnie niewiarygodne. Pewnie, że tak. Oni już wiele razy przytaczali dane jeszcze na etapie całej tej dyskusji o ograniczeniu handlu w niedzielę, więc rzeczywiście mamy poważne zastrzeżenia, tym bardziej, że wielu źródeł, które wzięli do analiz, nie podają, więc ciężko jest zweryfikować te wyliczenia. A Solidarność będzie miała w przyszłości tyle odwagi, aby powiedzieć ludziom, myliliśmy się w ocenie, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się stanie, nie znaliśmy skutków dla gospodarki, dla rynku pracy? Nikt ich nie znał i to mówiliśmy wszyscy otwarcie i z jednej i z drugiej strony przy dyskusji o tej całej ustawie. Wcześniej pojawiły się dane GUS-u, które były trochę inne od tej, co pokazała Izba Handlowa, ale to mówię, to są już wszystko początki. Naprawdę dajmy trochę czasu sobie, bo trudno nam to będzie ocenić. Jak na razie skutki są lepsze nawet od tego, co można było przewidzieć. Przede wszystkim przeczą tym kasandrycznym zapowiedziom przede wszystkim lobby dużego handlu, o tej katastrofie, która miała nas spotkać, więc bądźmy wyważeni z jednej i z drugiej strony, bo pan redaktor bardziej powinien w tej chwili ganić wielkie sieci handlowe za to, co mówiły przed wprowadzeniem ustawy, bo opowiadały rzeczy absolutnie niestworzone o bezrobociu, o obrotach, o zapaści, o spadku PKB. To też się nie stało. Obiecuję, że będę ganił, chociaż pamiętajmy, bo czasem ulegamy takim uproszczeniom, mam wrażenie, bo taka galeria handlowa to tak naprawdę składa się z takich małych, niedużych biznesów. Takie nowoczesne targowisko, prowadzonych, tak. Sama w sobie prowadzonych nie jest placówką handlową. Tak, prowadzonych przez firmy rodzinne i ten zakaz również w te firmy rodzinne bardzo uderza, jeżeli akurat mają pecha, a i tak mają podgórkę, biorąc pod uwagę wysokie koszta związane z najmem, uderza również w takie firmy. Nie ma pan takiego wrażenia, że praca ponad miarę w niedzielę, często łamanie prawa pracy, brak wynagrodzenia za nadgodziny, o czym było przecież głośno, brak dodatkowych pieniędzy za tę niedzielę w pracy, to jest w zasadzie taka porażka i służb państwa stojących na straży prawa pracy, ale to również państwa porażka, Solidarności. Oczywiście, że tak, ale też proszę pamiętać, Solidarność to jest zaledwie 4% pracujących Polaków. Ja mam wrażenie, że osiągamy dla pracowników i tak wielokrotnie więcej niż wynikałoby to... Nie garną nam się Polacy do pracy związkowej. Ale nie tylko i pracodawcy mają problem z milenialsami, żeby ich zmotywować i utrzymać w pracy, żeby w ogóle znaleźć pracowników, na których mogliby polegać. No takie to pokolenie jest bardzo asertywne, zresztą sami jako rodzice ich tak wychowywaliśmy, żeby cenili własną wartość, żeby byli asertywni, żeby nie brali byle czego. No i oni dzisiaj z tego korzystają, więc troszeczkę możemy się obrażać też trochę na siebie. Ale tak, ma pan rację, tylko że proszę pamiętać, Polska jest bardzo słabo uzwiązkowiona. W Polsce w ogóle dialog jest na bardzo niskim poziomie. Kapitał społeczny jest dramatycznie słaby, więc w tym kontekście 4% solidarność w skali kraju osiąga i tak wielokrotnie więcej niż wynikałoby to na wprost takiej statystyki, z takiej siły wynikającej z liczb. Więc wie pan, 13 zł stawka minimalna, teraz już oczywiście więcej. Tak. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, znaczne ograniczenie umów śmieciowych, przywrócenie wieku emerytalnego. No wie pan, jednak tych uzysków jest wielokrotnie więcej niż wynikałoby to z naszej siły takiej na wprost bramy. Na koniec tego pierwszego spotkania zostawiłem w zasadzie najważniejsze, bo to był pretekst do dzisiejszego programu. Tak, bo w planach związek ma takie regulacje, które wprowadzą nowe ograniczenia. Czyli taka wymarzona sytuacja to taka, że pracują tylko służby, bo usłyszałem, że to ma być tak, że tylko praca niezbędna. Jeżeli pan spojrzy na rozdział 7 działu 6 kodeksu pracy, to on zaczyna się od artykułu, że dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta. I właściwie to powinno kończyć całą naszą dyskusję na temat tego, czy w niedzielę powinno się pracować, czy nie. Jeśli spojrzymy w konkordat, tam jest jeszcze bardziej jednoznacznie napisane, że niedziele są dniami wolnymi od pracy. Ale mamy niestety fatalny zapis w tym rozdziale w punkcie 3, gdzie dopuszcza się pracę w niedzielę przy pracy zmianowej. W 2004 roku SLD wprowadziło nowelizację kodeksu pracy, zresztą bardzo dużą, gruntowną, likwidując tak zwany system czterobrygadowy, a w jego miejsce wpisano pracę zmianową. I teraz, panie redaktorze, każdy, kto ma jakiekolwiek zmiany w zakładzie, nawet jak część załogi pracuje na zmiany, czy to są dwie zmiany, już nawet nie trzy, otwiera tą furtkę, a właściwie bramę już, i korzysta pełną garścią, zatrudniając pracowników w każdy dowolny dzień, jak mu się podoba, a nie taka była intencja tej zmiany. Więc my byśmy chcieli doprecyzować zapisy tego rozdziału 7 o niedzielach i świętach w taki sposób, jak pan właśnie redaktor powiedział, no to, aby to jak pracowali to... tylko ci, co bezwzględnie muszą pracować. Ja rozumiem, to jak to w praktyce w takim razie może wyglądać? Muzeum, no może być zamknięte, nie jest niezbędne. Kina też. Restauracje... Po co otwierać, jak można zjeść w domu? Już panu mówię, ten rozdział ma kilkanaście wykluczeń i jak lecieć po kolei. W ruchu ciągłym oczywiste, przy akcjach ratowniczych, ochrony życia i tak dalej, oczywiste. Przy niezbędnych remontach oczywiście i dalej jest. W transporcie i komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych, w pilnowaniu mienia i ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy wykonywaniu praw koniecznych... To wszystko zawody niezbędne, prawda? Tak. W zakładach świadczących usługi dla ludności, gastronomii, w zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej. Więc wie pan, jak pan przeczyta ten katalog, to tam większość rzeczy jest oczywista, ale ten fatalny zapis o pracy zmianowej okazał się szeroką bramą do nadużyć i teraz właściwie każda firma, która choć trochę wprowadzi pracy zmianowej, w tym też handel, może pracować bez ograniczeń i niedziela stała się zwykłym dniem od pracy, zwykłym dniem pracy, a to jest przecież dzień wolny od pracy. Dajmy i szansę. O to idzie cała gra. Dajmy szansę słuchaczom, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność. Dziś pytanie, proszę państwa, wolne niedziele dla wszystkich. Poza służbami. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa, jak zwykle, do państwa dyspozycji. 23 minuty po południu. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Jakaś obłuda przemawia przez tych wszystkich ludzi, którzy nam narzucają wszystkie zakazy. Panie redaktorze, ręce nie opadają. Taki prosty przykład. W niedzielę poszedłem z córką jak codziennie na plac zabaw i zapomniałem zabrać po prostu picia dla niej. I co, całe szczęście, że żabka była otwarta, bo tak bym musiał gonić 4 km po to picie dla córki, a tak miałem tylko 100 metrów do sklepu, żeby kupić jej picie i dla siebie. Taki banał. Pracuję w branży transportowej. Już nie mogę patrzeć na święta, przerwy, zakazy jazdy. W tym miesiącu chyba tydzień czasem mieliśmy pracy, tak? Podatki trzeba płacić, za pracowników trzeba płacić, wszystko trzeba płacić, a my mamy ciągle wolne. Ja bym chciał, żeby Solidarność mi w końcu płaciła jakąś pensję, może wtedy się ockną i się pukną w głowę po prostu, bo oni są niepoważni. Ostatnio miałem kontakt z ludźmi, którzy pracują dla sieci telekomunikacyjnej. Młodzi ludzie, studenci, którzy w soboty pracują po prostu na zmiany, w sposób płaczą przez ten okres, który, znaczy, zakaz handlu, ponieważ mieli ułożony harmonogram w ten aha. sposób, że jak chodzili w sobotę i w niedzielę do pracy, to wtedy mieli pełne dni wolne w tygodniu, które mogli sobie zagospodarować. Tu zaprotestuję, panie Robercie, bo są bardzo poważni, co więcej, jak widzimy, skuteczni. Ktoś napisał, każde ograniczenie wolności prowadzi do negatywnych zjawisk w gospodarce, bo bogactwo ludzi państw nie bierze się z przymusowych świąt, a tylko i wyłącznie z pracy. Skoro Solidarność tak bardzo chce tego socjalnego dobra, to niechże zastosuje je wyłącznie do swoich członków. Pan Marcin. Panie Marcinie? No, witam, panie Kubo. Witam. Marcin. Jestem właścicielem małego sklepu, rodzinny biznes. I tutaj przed chwilą te dane, które były przytoczone, bardzo dobrze odnoszą się do tego, co ja zaobserwowałem na swojej działalności. A jaka branża, jaka działalność? Jest to sklep spożywczy monopolowy. Rozumiem. Mhm. Prowadzę tę działalność od 19 lat. Zacząłem jeszcze w trakcie studiów. Zatrudniam 7 osób. I powiem szczerze, że jeżeli w przyszłym roku ta ustawa nie zostanie cofnięta, to najprawdopodobniej będę zmuszony zlikwidować działalność, bo nie będę w stanie fizycznie utrzymać tej działalności. A zauważył pan obroty właśnie mi spadły rok do roku aha. o w zasadzie 4% mhm. z tego, co porównywałem z księgowym. I powiem jedną rzecz. Stałem w każdą niedzielę z żoną i to było kosztem w zasadzie, co by się stało w momencie, gdybym nie stał w tą niedzielę, to ten obrót by spadł znacząco, koszty rosną, u pracowników bardzo trudno. Czyli krótko naprawdę, mówiąc, to, czyli krótko szczerze, mówiąc, że to ograniczanie wszelkiego rodzaju ograniczenia, które są wprowadzane, doprowadzają do tego, że w końcu będę miał motywację do tego, żeby zabrać z tego kraju i po prostu rozpocząć działalność gdzieś indziej, bo widzę, że znajomi, którzy wyjechali, zrobili dobrze. Oby nie, a ja tutaj, czego panu ani sobie nie życzę, panie Marcinie. Pozdrawiam, pan Tomasz napisał, by jeśli chciałby rzeczywiście pomóc pracującym w niedzielę i święta, wprowadzono by obligatoryjny dodatek za pracę w niedzielę. Pan Bogdan, panie Bogdanie, halo? Witam serdecznie. Witam. Pierwsza sprawa jest taka, że jest wiele krajów na zachodzie, gdzie w niedzielę jakoś sklepy nie są czynne i nikomu to nie przeszkadza. Natomiast... Tak. Natomiast wszyscy, jeżeli mu pan Marek Lewanowski powiedział, że wszyscy mamy nie pracować w niedzielę, co z artystami i co, co z księżni? Czyli w niedzielę nie chodzimy do kościoła, bo ksiądz nie może pracować, czyli mszy, że tak powiem, celebrować, a aktorzy nie mogą występować w teatrze, bo jest niedziela. No i co z radiem, co z Trójką? No to właśnie, dyskusja, no właśnie. Dyskusja przed nami bardzo szeroka, która to praca, które zawody są niezbędne, a które nie. 7 trójek na początku 22, wolne niedziele dla wszystkich poza służbami, czy tak, czy nie. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Możemy oczywiście nie pracować w niedzielę, ale powinniśmy mieć świadomość, że mniejsza będzie produkcja i mniejsze nasze wynagrodzenia. Jeżeli pracownicy akademicy, którzy pracują w niedzielę, prowadzą zajęcia ze studentami zaocznymi, zrezygnują z pracy w niedzielę, to część studentów nie będzie mogła studiować, ponieważ w dni powszednie są zajęci, a pracownicy akademicy dostaną mniejsze wynagrodzenia. Część z nich nie będzie miała po prostu zajęć. Podobnie jest na przykład w handlu. Jeżeli Niemcy, Litwini, Czesi czy Białorusini przyjeżdżają do nas robić zakupy, to jeżeli nasze sklepy w pasie przygranicznym będą zamknięte, mniej sprzedamy. Ci, którzy przyjeżdżają robić zakupy, jednocześnie tankują paliwo, czasem korzystają z usług, jedzą obiad. W związku z tym, jeżeli zamkniemy sklepy w niedzielę, zmniejszy się sprzedaż. Oczywiście, no, nikt nie lubi pracować wtedy, kiedy jego rodzina ma wolne albo mógłby spędzić czas z przyjaciółmi, ale to pozostaje do naszego wyboru i wolałbym, żeby wyboru dokonywali obywatele, na przykład pracownicy akademicy sami i studenci, którzy uczęszczają na zajęcia, a nie żeby regulowała to władza odgórnie. 28 minut po południu. Wolne niedziele dla wszystkich poza służbami. Czy tak, czy nie, pan Michał konstatuje. Czyli jak ten projekt przejdzie, to chociaż mój pracodawca pozwala mi pracować w niedzielę, bo jest co robić, ja chcę pracować, bo mam płatne 200% za niedzielę święta, to nie będę mógł. Już teraz jestem ograniczony, bo mogę zrobić w miesiącu maksymalnie 32 nadgodziny i muszę mieć jedną niedzielę wolną. To jest skrajny socjalizm. Kończy pan Michał, pan Ryszard. Panie Ryszardzie, krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Kalwarii Zędzierowskiej. Miło mi pana usłyszeć, panie redaktorze. Cieszę się. Dwie sprawy. Tak. Jeżeli chodzi o minimalną płacę, chciałem panu w solidarności przypomnieć, że to nie idzie z kieszeni rządu, tylko z kieszeni pracodawcy, którym się narzuca to. To jest raz. A dwa, proszę pana, poczekajmy z tym hura entuzjazmem, jak przyjdzie jesień i zima. Zobaczymy, czy panowie z Solidarności będą tacy wspaniali, jak się okaże, jak rzeczywiście spadną obroty. Bo teraz jest ciepło, prawda? To ludzie bardzo chętnie chodzą gdzieś na spacery, wyjeżdżają i tak dalej. Są aktywni, tylko jak przyjdzie zimno, to pogadamy z tymi panami, czy rzeczywiście jest tak hura. A tak w ogóle to pozamykajmy wszystko, powyłączajmy i zgaśmy światło, jak będzie najlepiej. Kłaniam się, życzę miłego dnia. Pozdrawiam pana, miłego dnia. Pan Krzysztof wspomina postulaty sierpniowe i postulat wprowadzenia wszystkich sobót wolnych od pracy. Zastanawia się, czy może należałoby powrócić do tego postulatu. Pani Agato, witam jeszcze pani. Halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry. Przysłuchuję się temu wszystkiemu z zainteresowaniem. Myślę, że reprezentowane u pana są dwie opcje, zresztą jak zwykle przynajmniej dwie. Mhm. Jedna, która wypowiada się krytycznie na temat wolnych dni od pracy w niedzielę czy od handlu. Są to z reguły pracodawcy, ewentualnie ludzie, którzy odpowiadają za osiągnięcie określonych profitów wynikających z zakupów. Różnie bywa, bo również tacy piszą pracownicy, jak być może przed chwilą pani usłyszała, którzy chcą pracować w niedzielę, specjalnie wynagradzani. Oczywiście, że tak, ale praca w niedzielę, która jest wynagradzana 200% ponad normę, powoduje zainteresowanie ludzi, którzy po prostu potrzebują pieniędzy. No to, gdybyśmy wszyscy byli lepiej wynagradzani, nie byłoby potrzeby pracy w niedzielę. Płaczemy, że mamy niewychowane społeczeństwo. Jestem matką, wychowywałam samotnie chłopaka, nie jest to łatwe i na pewno nie pomagały mi w tym galerie handlowe czynne w niedzielę. Jestem z pokolenia ludzi, moi rodzice walczyli o wolne soboty i w wolne soboty ojciec przychodził do domu i mieliśmy 40 minut na to, żeby się spakować, bo wyjeżdżaliśmy na tak zwane łono natury. Spędzaliśmy też ten czas razem z rodziną. Wtedy był czas na to, żeby poznać wartości, które moi rodzice chcą mi przekazać, a to, co widzimy dzisiaj w galeriach, w efekcie daje nam produkt nazywany nieznośną młodzieżą. Tyle tylko, czy zakazy i tego typu regulacje są najlepszym sposobem na coś, co nazywamy wychowaniem młodego pokolenia. Pan Tomasz napisał, by zawahałem się, bo czytam listy, pisze, dlaczego sprzedawca ma mieć wolne, a pracownik radia, taksówkarz, piłkarz czy jakikolwiek inny pracownik musi stawić się do pracy. Nie ma żadnego powodu, żeby wyróżniać akurat handel. 7 trójek na początku 22, a Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dlahandlu.pl. Zakaz czy też ograniczenie handlu w niedzielę, można by powiedzieć, że w takim kształcie jakoś tam kompromisowym, który jest obecnie, nie satysfakcjonuje ani jednej, ani drugiej strony. Czyli jest taki pomysł u Solidarności, żeby rzeczywiście zamknąć wszystko, co się da, a z drugiej strony pracodawcy, firmy, sieci handlowe, centra handlowe chciałyby, żeby otwarte było wszystko non-stop. W związku z tym wydaje się, że takie poszukiwanie kompromisu przez próbę dogadania się raczej się nie uda, no więc będą, jak rozumiem, forsowane jakieś rozwiązania. 28 minut pozostało nam do 13. Pan doktor Artur Bartoszewicz jest moim gościem. Szkoła Główna Handlowa. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pierwsze dane związane z handlem, zakazem niedzielnym nie są optymistyczne dla małych, rodzinnych sklepów, choć oczywiście można się spierać, bo to pierwsze dane Polskiej Izby Handlowej. Pewnie będą następne analizy. Duże sieci handlowe nie tracą, okazuje się, bo zwiększają obroty w piątki, soboty. No, chyba nie o to chodziło. No tak, pierwotnie pomysłodawcom chodziło o to, żeby jednak przesunąć tego klienta z sklepów wielkopowierzchniowych i doprowadzić do sytuacji, w której właśnie w zakazie ogólnym w niedzielę dokonany zostanie ten zakup bezpośrednio w małym sklepiku rodzinnym, jak to definiowano, czyli dlatego też pozwolono dla tych osób prowadzić tą działalność, ale w praktyce okazuje się, że to nie zafunkcjonowało i ta atrakcyjność cenowa przede wszystkim i gamy produktów, które które możemy uzyskać w tych sklepach większych, no powoduje, że tam się jedzie wykonać ten zakup i to zbliża nas do takiego modelu, który zaskutkował wycofaniem się z tego rozwiązania Węgrem? Na Węgrzech. Tak, dlatego, że taka amerykanizacja z życia, jeden zakup generalny, który zaspokaja w dużym stopniu moje potrzeby, a tym samym sklepik lokalny traktowany jest jako uzupełnienie albo w ogóle eliminowany. Te dane dotyczące małych sklepów są zresztą bardzo ciekawe, bo one pokazują, że paradoksalnie tam jest więcej klientów, ale klientów przychodzących po drobiazgi. No właśnie. Nie robiących dużych zakupów. W związku z tym, no, przy całym szacunku dla tych klientów, z tych klientów pożytku nie ma, bo obroty spadły. Ale z drugiej strony, ktoś powie, wielu pracowników ma wreszcie czas w niedzielę dla siebie, dla rodziny. No, to jest pewna wartość społeczna, niekoniecznie przeliczalna na pieniądze. To nie jest plus? No plus w tym zakresie oczywiście, że jeżeli osoba, która potrzebowała takiego odpoczynku, ma możliwość korzystać z tego odpoczynku i realnie korzysta na tyle, żeby dzięki temu mogła być efektywniejsza, sprawniejsza w wykonywaniu swoich obowiązków w innym okresie, no ale wolałbym i jestem zwolennikiem takich rozwiązań, które mówią, że mam prawo wyboru. To znaczy, jeżeli Kowalski chce pracować, a mu państwo zakazuje, to nie do końca jest to poprawne, a szczególnie na tym etapie rozwojowym, na którym jesteśmy i jednak wielu z nas potrzebuje, nie ma dochodów. Tu padały słowa, że należałoby wynagradzać w taki sposób, żeby nie było konieczności dorabiania. Fajnie to brzmi w teorii. No ale tak, tyle, że to wynagrodzenie bierze się właśnie z obrotów, jest pochodną dokładnie, obrotów. Dokładnie, z określonych kosztów, które w tym zakresie musi przedsiębiorca ponieść. I oczywiście my możemy przeklinać przedsiębiorców, definiować ich jako tych, którzy są krwiopijcy. Pracowników, ale w praktyce dwie strony mają sobie dużo do powiedzenia i niekoniecznie zawsze zachowują się fair i to na pewno tak jest, ale chcąc rozwijać gospodarkę, rozwija się gospodarkę na wolności, a nie na zakazach, a na pewno nie na zakazach ustawowych, bo to demobilizuje i wprowadza jedną bardzo ważną rzecz, niepewność. Skoro dzisiaj zakazano niedzieli, a za chwilę dyskusja jest nad innymi obszarami aktywności, to się pojawia pytanie, kto następny krzyknie, może i sobota, a może i piątek po południu, bo chętnych do zakazywania w kraju jest dużo, a pytanie, ile jest tak naprawdę osób do realnego rozwiązywania problemu. Niektórzy dziś pytają spośród piszących słuchaczy, dlaczego państwo musi się w ogóle wtrącać w te relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą? Skąd taka chorobliwa aktywność ustawodawcy? No właśnie, to jest taki problem. Oczywiście, jeżeli ktoś, jakaś strona jest słabsza, to ją należy wzmocnić i po to są kodeksy w relacjach między pracodawcą a pracobiorcą. No tak. Jest słabsza, ale... tyle że te kodeksy, jak się okazuje, w Polsce przez lata nie działały, były lekceważone. Nie było służb, które tego pilnowały. No właśnie, a to znaczy, że to państwo się bardziej wykazywało niesprawnością działania i należało zastanowić się nad tym, jak państwo ma funkcjonować, żeby realnie te kodeksy zaczęły działać, a nie powodować teraz masowego wyłączenia i karania dla zasady, bo to ułatwia państwu działanie. Jeżeli nie ma tego w tej przestrzeni konfliktowej, no to tak naprawdę państwo mówi, no załatwiłem sprawę, co nie jest prawdą, dlatego że wprowadziło nowe nieprawidłowości, nowe niepewności i tak naprawdę naraziło szereg uczestników rynku na koszty, to jest bardzo złe. Tak, panie doktorze, ale może jest tak, że ta niewidzialna ręka rynku wskazana, opisana przez Adama Smitha, po prostu w dzisiejszym takim przeregulowanym świecie, w takim matriksie urządzonym przez wielkich, po prostu nie działa. Dlatego konieczna jest ochrona pracowników. Ale ja to o tym powiedziałem, że konieczna jest ochrona pracowników. Jeżeli pracownik jest w danym obszarze słabszy, to po to jest państwo, żeby wzmocnić mechanizmem kodeksowym, ale wszelkiego rodzaju zakazy aktywności działają w dłuższej perspektywie nie na niekorzyść samego pracownika i to w dłuższej perspektywie odbije się na budżetach domowych pracownika. Jeżeli będą jeszcze pomysły w stylu większego zakazu aktywności, to dla każdej osoby, która chce podejmować taką aktywność, nagle ja nie będę mógł. A dlaczego? Ja chcę wykonywać taką pracę. To doprowadzi do takiej sytuacji, że będziesz pracowniku biedniejszy, ale za to będziesz miał wolną niedzielę. Ale szczęśliwy będziesz miał na rodzinę. Tylko rodzina sama w sobie jest wartością również wówczas, kiedy ja jestem w stanie zaspokoić potrzeby tej rodziny, zapłacić za rachunki. Jak nie będę miał, będę miał frustrację i będziemy mieli problemy również w samych rodzinach. Na fali sukcesu Solidarność myśli, jak pan wie, o rozszerzaniu zakazu pracy w niedzielę. Pracować mają tylko zawody niezbędne do funkcjonowania państwa. A kto będzie definiował definicję zawodu niezbędnego? tego, bo mam duże wątpliwości w tym, jak można w ogóle określić taką niezbędność. Pan ma zajęcia w niedzielę na uczelni? No oczywiście, że zdarza się jako osoba, która pracuje na uczelni. No to moim zdaniem absolutnie jest to zbędna działalność. Znaczy, A moje przekonanie jest bardzo niezbędne, dlatego że osoby, które pracują w tygodniu, bo w tym momencie, chyba że ktoś zakaz wprowadzi w poniedziałek i wtorek, na to, żeby mogły studiować, uzupełniają swoją wiedzę w weekend, czyli wtedy, kiedy ja się dostosowuję, ale ja tego chcę. Nie mam obowiązku, bo równie dobrze na moje miejsce mogliby przyjść inni wykładowcy i za to, że mam taką możliwość, bardzo cenię swoich studentów i uczelnie, które mnie w tym zakresie zatrudniają, ale też wykonuję inne rzeczy, pracując w ramach działalności gospodarczej. Nawet jak mi się zakaże, to i tak będę siedział i wykonywał w domu ekspertyzę, którą w poniedziałek, wtorek zaniosę do swojego zamawiającego. Więc nie twórzmy fikcji, bo ludzie i tak znajdą tysiąc sposobów na to, żeby realnie podjąć działanie wtedy, kiedy im się to będzie opłacać. Motywujmy ludzi do zarabiania, bogacenia się, twórzmy bogate społeczeństwo, nie degradujmy społeczeństwa za zakazami. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Spotkamy się raz jeszcze za kilka minut, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. 20 minut do 13. 7 trójek na początku 22. Pan Roman. Panie Romanie, halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry Kubo. Panu, witam. Chciałem też swoje 3 grosze wtrącić w tej kwestii handlu w niedzielę. Znaczy zakazu pracy w niedzielę, przepraszam. No, zaobserwowałem takie dziwne zjawisko. Prawdopodobnie pracownicy muszą wykonać to, co mieli wykonać w niedzielę, także w następny dzień, w poniedziałek. Powiedzmy w takiej sieci handlowej N, nie będę kryptoreklamy robił, no mają promocję od poniedziałku. Przygotowywali sobie to w niedzielę, spokojnie pracując, luzik, a teraz muszą się dwoić i troić, żeby to samo zrealizować w niedzielę, znaczy w poniedziałek. I prawdopodobnie pracodawca jest szczęśliwy, bo nie musi więcej płacić, a ma to wszystko samo zrobione kosztem pracowników. Ciekaw jestem opinii pracowników. Pani Róża, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, z perspektywy pracownika, w tej chwili mam swoją działalność, mam to szczęście, ale pracowałam w centrach handlowych, pracowałam w Douglasie, pracowałam w H&M-ie, to są największe korporacje. I oczywiście uważam, że studenci powinni mieć możliwość studiowania w weekendy, czy ja jako wizerzystka powinnam mieć możliwość wykonywania mojej pracy, ale jest to inna praca niż handel. I 8, a nawet 11-godzinne zmiany, gdzie te kobiety stoją na nogach, gdzie bezpłodność w naszym kraju naprawdę jest coraz większa i koleżanki z mojej pracy, pamiętam, jak były znerwicowane, jak nie miały czasu na swoje dzieci i to z takiego zwykłego doświadczenia życiowego. Rzeczywiście nie znam tych statystyk, natomiast widzę, jak zupełnie zmieniły się ich profile na Facebooku. To jest aż dla mnie niewiarygodne, że widzę, jak co niedzielę wrzuca pani X zdjęcia z pobytu właśnie z dziećmi z Posina, czy z innej miejscowości, wreszcie, gdzie tego jej brakowało. Na co wreszcie ma czas? Pan Piotr zastanawia się, nie pójdę do restauracji, do kina, na lody, do muzeum, to po co mi ta wolna niedziela, skoro jestem uwięziony w domu? Panie Stanisławie, witamy pana, halo? No, witam pięknie. No, witam pięknie. Chciałem taką rzecz powiedzieć, bo często się powtarza sformułowanie, chodzi o to, żeby nie otwierać sklepu w niedzielę. Żeby nie zamykać sklepów w niedzielę, a chodzi o to właściwie, żeby ich nie otwierać, bo one są przez noc zamknięte i pan Mordasiewicz i tak dalej, wszyscy będą tu powtarzać, że mają być zamykane w niedzielę. Chodzi o to, żeby je po prostu nie otwierać. Poza tym chcę powiedzieć, tak na Śląsku jest takie powiedzenie, że kto pracuje w niedzielę, to jeszcze w życiu niczego się nie dorobił. A najlepszym przykładem, bo mało kto wie, to jest Francja, to są Niemcy, gdzie od dziesiątków lat tam nikomu przez myśl nie przyjdzie, żeby otwierać sklepy w niedzielę. Już w piątek czy w sobotę po południu się zamyka, bo jest zawsze czas na pracę i czas na odpoczynek. Tylko w Polsce to się cały czas ludziom myli. Myślą, że jak będą pracować w niedzielę, to się dorobią. Nieprawda. Kraje zachodnie się dorobiły, nie pracując w niedzielę. Pozdrawiam pana, panie Stanisławie. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie? Dzień dobry, z tej strony Krzysztof. Ja akurat jestem z wykształcenia politologiem, pracuję w dużej amerykańskiej korporacji. Z zadziwieniem słuchałem pana doktora i wręcz absurdalnej tezy, ponieważ założeniem zakazu w handlu w niedzielę absolutnie nie było przeniesienie sprzedaży do sklepów osiedlowych, które które mają się z reguły ale bardzo będę, dobre. Ale będę, panie Krzysztofie, przepraszam, że przerywam, ale będę bronił pana doktora, bo posługiwał się tylko argumentacją potwierdzoną zresztą przez ale mojego pierwszego gościa, Marka Lewandowskiego. I to był argument Solidarności, ale już pana słucham. Jasne. Znaczy te sklepy nigdy nie będą pozbawione klientów z prostego przyczyny. Warto zobaczyć, ile jest osób schorowanych, rencistów, emerytów, którzy ciężko mi na przykład przynieść drzewkę wody z supermarketu, więc zawsze jak gdyby grupa klientów z tych sklepów zawsze będzie. Ale do czego zmierzam? Krótko na koniec. Tak, z założenia ten czynnik wolny jest spełniony. Nie wolno tego porównywać do gastronomii, czy innych zawodów, gdyż te osoby wtedy czerpią zysk w postaci napiwków i innych tego typu rzeczy, a tutaj tak nie ma. Tutaj handel jest po prostu czystym i wyłącznie spełnianiem gdyby obowiązku pracowniczego. Niczym więcej. I tak na koniec. Dlaczego w ogóle jest ingerencja państwa potrzebna? Dlaczego ingerencja państwa? To jest pokłosie polskiego myślenia. Ja pracowałem w polskiej korporacjach, teraz pracuję w polskiej, amerykańskiej dużej firmie. W polskiej firmie, jeżeli ktoś czegoś nie musi dać, nie wynagrodzi wystarczająco w odpowiedni sposób pracownika. Zachodnie myślenie jest takie, że ja mam wolny Wigilię, wolny Wielki Piątek, tylko dlatego, żeby odpocząć. Nie dlatego, że ktoś to musi zrobić. Polscy przedsiębiorcy jeszcze nie wykształcili tego. Jeżeli czegoś nie muszą dać, to nie dadzą. Rozumiem. Tu postawimy kropkę. Pozdrawiam, dziękuję za kwadrans 13. Mirosław Pęczak, kulturoznawca. Posłuchajmy. Jeśli Solidarność myśli, że Polacy ucieszą się z takiej sytuacji, w której właściwie jakikolwiek handel będzie w niedzielę zabroniony, no to się głęboko mylą. No na razie jest tak, że są małe sklepy osiedlowe, które są czynne są cukiernie. Jeśli to by było tak, że wyłącznie jakieś służby miałyby pracować w niedzielę, nie wiem jakie, no pewnie policja oczywiście, czy nie wiem, pogotowie ratunkowe, to nie wydaje mi się, żeby to zyskało jakiekolwiek poparcie społeczne w Polsce. Panie Dariuszu, halo? Halo, dzień dobry. Witam, pan Dariusz najpierw, witam pana. Mam takie dwie rzeczy, jeżeli można. Rok 2016, jeden z portali branżowych podał dane, ile podatku zapłaciły sieci handlowe w Polsce. Były niedziele pracujące, tak? Mm-hmm. Tesco, Carrefour, Auchan praktycznie nie zapłaciły w ogóle podatku. Dyskonty całkiem nieźle, na przykład Biedronka zapłaciła dość duży podatek. Na pierwszym miejscu jest chyba ta sieć. Dokładnie tak, więc też może takie pytanie, na jakiej podstawie te sieci diagnozowały, nie wiem, robiły jakieś analizy, że będzie spadek i tak dalej, skoro one w zasadzie pseudo inwestują w Polsce. I tak podatku nie płacą, bo zawsze mówią, że inwestycje te, skoro ma ciężką sytuację i tak dalej. Mhm. Powiem tak, ja praktycznie w sklepach jestem przez cały dzień, ponieważ współpracuję z sieciami handlowymi i naprawdę nie rozmawiajcie państwo czasami z ludźmi, którzy nie mają o tym pojęcia, nawet tacy pseudonaukowcy, którzy martwią się o ludzi, że ludzie sobie w niedzielę nie poradzą i tak dalej. No powiem szczerze, jeżeli ludzie wykształceni w ten sposób się wypowiadają o tego typu problemach, no to naprawdę państwo jest potrzebne, państwo powinno ingerować. Pan Krzysztof napisał, byłem ostatnio na Węgrzech, ciekawostka, przywrócono tam, jak wiadomo, pozwolenie dla sklepów wielopowierzchniowych na niedzielny handel, ale również konieczność zapłaty pracownikom tychże sklepów 200% ich zarobków za pracę. Panie Piotrze? A może pan Radosław najpierw, halo? Tak jest. Pan Radosław, witam pana, dzień dobry, słucham. Dzień dobry, słyszymy się? Halo, jestem? Jestem, halo? Słucham pana. Jestem. Radek z Holandii. Tak. Panie redaktorze, ja tak przed chwilą słyszałem pana, który się wypowiadał na temat Niemiec czy Niemiec. Panie Radosławie, ale mam prośbę, bo ledwie pana słyszę. Troszeczkę bliżej telefonu. Dobrze? Teraz lepiej? Zdecydowanie słucham pana. Panie redaktorze, właśnie a propos tego pana, który wypowiadał się przed chwilą, że cały Zachód ma sklepy zamknięte. Otóż nie, ja kiedy przyjechałem do Holandii 14 lat temu, sklepy owszem były zamknięte, w tej chwili te sklepy są, po prostu to ewoluowało, powoli się zaczęły otwierać te sklepy i teraz każdą niedzielę sklepy są otwarte, zarabiają na tym miasta przygraniczne, które graniczą z Niemcami, w których Niemczech jest oczywiście zamknięte są supermarkety. Mhm. I to niech proszę nie mówić, akurat Zachód nie zarabia i Zachód odpoczywa w niedzielę. To dużo studentów pracuje, dużo uczniów pracuje w tej niedzielę i kiedy mają dobrze zarobki, To tę pracę w niedzielę po prostu podejmują. Pan Marek, panie Marku, jeszcze pan, witam, halo. Dzień dobry wszystkim. Proszę pana, ja jestem strażakiem zawodowym, pracuję praktycznie, wypada mi służba co trzecią niedzielę i powiem panu szczerze, mam córkę i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że te niedziele są, pomimo tego, że w niektóre pracuję, bardzo szczęśliwy jestem, że są wolne. Nareszcie jest czas, żeby spędzić czas z rodziną i dla mojej kobiety nie jestem tym złym, który zabrania jej w niedzielę iść do sklepu, bo chciałaby sobie pooglądać. Nareszcie mogę powiedzieć, że zamknięte, nie jedziemy i to jest wszystko. I możemy w końcu spędzić razem czas. I jeszcze jedna tylko taka uwaga. Proszę państwa, bądźmy ze sobą, z rodzinami, z Panem Bogiem. Niedziela dla Pana Boga i dla rodziny. Pan dziękuję Grzegorz bardzo. Napisał, dziękuję, jako przeciętny zjadacz chleba byłem sceptycznie nastawiony do wolnych niedziel. To się jednak zmieniło, zmieniłem zdanie. Nie mam pojęcia, która z niedziel jest handlowa i wcale mnie to nie martwi. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, krótko proszę na koniec. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie. Ja jestem pracownikiem zmianowym. To jest ciągle na zmiany i proszę mi uwierzyć, że każda praca w niedzielę, sobotę jest wyzwaniem, bo kiedy chcecie wziąć wolne, jest to porozumienie z innymi pracownikami, trzeba rozmawiać, są to wyjścia w niedzielę, są to wyjścia w święta, tak? Jeżeli walczymy tak o handel, to może z mojego punktu widzenia służba zdrowia też powinna przychodnie być otwarte w sobotę, niedzielę, bo w tygodniu nie można iść, bo człowiek pracuje, tak? I inne sądy może, bo człowiek nie ma czasu, musi się zwalniać z pracy, musi organizować zastępstwo sobie, tak? A tak to w sobotę, niedzielę, to są my wszyscy. Pomysły na to, kto ma pracować, a kto nie, to możemy pewnie rozwijać w nieskończoność. 10 minut do 13. Paweł Grzelak, 4P Research Mix. Nie sprawdziły się obawy, że będzie jakieś generalne niezadowolenie, że dojdzie do jakiegoś załamania na przykład w samym handlu albo związanego z pracownikami zatrudnionymi. Czyli rzeczywiście, powiedzmy, że skończyło się to neutralnie. Teraz pytanie, co dalej? Takie pójście za ciosem ładnie brzmi, natomiast rzecz jest w tym, jak sobie powolutku zaczniemy właśnie uświadamiać, co to oznacza. Jak sobie zaczniemy wyobrażać kolejne grupy, które miałyby spędzać sobie przyjemny dzień. I tutaj powstają problemy, bo trzeba też pamiętać, że na przykład jak się nie upiecze chleba wieczorem w niedzielę, to go rano w sklepach nie będzie. Bardzo często właśnie w niektórych zawodach jest pewna ciągłość, którą jest bardzo trudno przerwać. Jest to pomysł może i warto zważenia, ale przede wszystkim przemyślenia. 9 minut do 13. Ponownie pan Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień ponownie. Dobry. I ponownie pan doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Witamy również. Dzień dobry, witam sobie. Wolne niedziele dla wszystkich poza służbami. 32% internautów trójkowych odpowiada dzisiaj, że tak. 68% uważa, że to jest zły pomysł. Pan doktor Bartoszewicz, często pada taki argument, również dzisiaj padł, że w innych państwach, na przykład w Austrii, w Niemczech są ograniczenia, zakazy dotyczące handlu w niedzielę, no i mają się tam bardzo dobrze, jakoś im tam nie szkodzi, to nie szkodzi gospodarce. Ukraina, to wiadomość, którą dzisiaj znalazłem, zastanawia się również nad zakazem dla handlu w niedzielę. No tak, no ale to są konkretne wybory, konkretnych gospodarek, konkretnego stanu na poziomie rozwojowym. I oczywiście, jeżeli byśmy mieli produkt krajowy brutto z przeliczeniem na głowę mieszkańca tak wysoki jak w Niemczech, wówczas mogli tak zadowolonych obywateli z posiadanego majątku i dochodu kreowanego w trakcie wykonywania swoich pracy, to wiadomo, że następuje automatyczna i chęć rezygnacji z wykonywania pracy, bo koszt alternatywny związany z czasem wolnym rzeczywiście wzrasta. Dzisiaj tak naprawdę pojawia się pytanie, co my w zamian otrzymujemy. To znaczy ja uważam, że jeżeli ktoś chce podejmować pracę, to powinien mieć możliwość takiego podjęcia, co nie znaczy, że taki model, o którym pan redaktor wspomniał, gdzie na Węgrzech z powrotem wrócono do otwierania sklepów, ale zrekompensowano pracownikom koszty związane z wyrzeczeniem się z kosztu alternatywnego, nie byłby zasadny. My powinniśmy szukać rozwiązań, które dadzą satysfakcję zarówno ze strony pracodawcy i pracobiorcy, a nie dokonywać zakazu, dlatego że konsekwencją tego typu postępowania będzie. Dzisiaj Solidarność ma możliwość wpływu i kreowania decyzji władczej poprzez współpracę z koalicją rządzącą, ale jak zmieni się model czy też decyzja wyborcza, pracujących i okaże się, że do władzy dojdą te ugrupowania polityczne, które będą bliżej współpracowały z pracodawcami, to będziemy mieli odwrotną sytuację. Teraz pytanie, czy my będziemy tak naprawdę grać na zasadzie, kto komu teraz zrobi większą przykrość i większą szkodę, czy też będziemy poszukiwać rozwiązań, które rzeczywiście są korzystne dla gospodarki, dla społeczeństwa. Marek Lewandowski, kiedy można spodziewać się nowych regulacji, projektu zmian w ustawie? Najpierw ad vocem do pana doktora. Bardzo Niemcy proszę. Niemcy wprowadzały zakaz handlu w niedzielę zaraz po wojnie, gdy były zniszczone, gdy gospodarka była w ruinie, gdy społeczeństwo było bardzo biedne, więc proszę nie używać mi argumentu o tym, że my jeszcze nie osiągnęliśmy odpowiedniego PKB czy rozwoju jak kraje zachodnie. Tak samo było w Austrii. Aż strach pomyśleć, czego wy tam uczycie na tych uczelniach z ekonomii, jeżeli tego typu tezy pan stawia. Kiedy można się spodziewać? Ja bym wolał, jestem po stronie pana redaktora, wolałbym nie wprowadzać tego ustawami i zakazami, wolałbym to wprowadzać w drodze dialogu układami zbiorowymi. Ale żadna z dużych sieci handlowych nie jest w reprezentatywnych organizacjach pracodawców i my jako związki zawodowe, które reprezentujemy z natury prawa wszystkich pracowników, nie mamy po drugiej stronie partnera, żeby o takich rzeczach rozmawiać. I dopóki pracodawcy będą się zachowywali w ten sposób, dopóty my będziemy korzystali z każdego narzędzia możliwego, który będzie dostępny w tej chwili politycznego, żeby tego typu rozwiązania promować i wprowadzać. Kiedy uporamy się z niedzielami? Na razie jesteśmy na etapie przeglądu. Myślę, że w krótkim czasie będziemy informować. Tu też jedna ważna uwaga. Tak. Rozmawiamy dzisiaj o punkcie trzecim tego rozdziału siódmego dotyczącego pracy zmianowej. Panu doktorowi tylko przypomnę, że w punkcie H dopuszczalna jest działalność oświatowa, więc nikt się nie boi, takich postulatów nie ma. I ten katalog jest dosyć oczywisty, pojemny. Ta brama szeroka pracy zmianowej, ona musi ulec doprecyzowaniu, bo ona spowodowała, że dzisiaj 2/3 gospodarki traktuje niedzielę jako zwykły dzień pracy, zapominając o tym, że niedziela ustawowo jest dniem wolnym. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za wyjaśnienia. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Solidarność, wcześniej pan doktor Artur Bartoszewicz. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Szkoła Główna Handlowa, miłego dnia również życzę. Proszę państwa, tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wyrusz w podróż szlakiem francuskich smaków. Bo już teraz w Lidlu salami z orzechami 27% taniej, 7,99 za 250 gramów. I gulasz z uczca indyka 53% taniej, 2,99 za 400 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ha! Garcia! X, senior Zorro. Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj Multimulti. Nauczysz mnie grać, senior Zorro? Zero problemu, amigo, posłuchaj. W Multimulti sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multimulti. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość, wolność, męstwo, solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos.